Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Bueno, pues benvidos todos a esta primeira edición, esta primeira sesión de Cafés da Palabra. A ver que tal resulta. Eu, para presentar este acto poético, esta primeira sesión de Cafés da Palabra, teño tres boas razóns. A primeira, que fun convocado pola telefónica voz de Rucho, un dos organizadores deste evento, porque tamén desta festa, vamos, porque tamén é festa cando a palabra sae da cova dos libros e se incorpora unha voz. A segunda razón é que eu tamén, de cando en vez, malamente, vésome perseguido por palabras, versos, ritmos, metáforas e asonancias. Son poeta, pois, embora resultar un bocado arrogante esta autotitulación, pero tranquilos. Hoxe non vos hei agobiar cos resultados incertos das miñas musas. A terceira razón é que son, desde hai moito tempo, en concreto desde o tempo en que meu pai me lera a Rabindranath Tagore e a García Lorca, un ávido lector e auditor de poesía. Aprendí a gostar da poesía da man do meu pai e é unha ardanza que sempre lle agradezo. Co tempo, tamén, en materia de poesía, chegaron outros poemas, outros poetas, e con eles coñecín as voces múltiples da humanidade. Estas voces fluían desde min, incorporábanse a miña voz cando eu lía eses poemas, e sen ser a miña voz, chegaban por momentos a ser meu grito ou meu silencio. Todo dependía do instante. Como diría Octavio Paz, cada leitor é outro poeta. Cada poema é outro poema. Porque o poeta é apenas un transmisor necesario para que esa comunicación entre a materia poética e nós, os leitores, os que escoitamos. Non é inocente, nen aséptico, porque fala desde a experiencia e o corazón, ou se cais desde o corazón da súa experiencia, e iso implica sempre un compromiso. Como escribía José Ángel Valente, todo poema é un coñecemento facéndose, e hai un aspecto de experiencia, como elemento dado, que só pode ser coñecido poéticamente. Porque a literatura pode ser ficción, pero a poesía non é en ningún caso. De alguna maneira, coa poesía nos enfrontamos ao máis real de nós mesmos. Alejandra Pizarnik, unha poeta argentina, pensaba que escrever un poema é reparar na ferida fundamental, na desgarradura, porque todos estamos feridos. E eu concordo, e penso que é sobre instantes, sobre sentimentos, sobre palabras que os poetas cravan ao alfineto do verso, e con esas cicatrices elaboran a escura efixe do poema. E é a través desa sanela que nos asomamos a un abismo alleo familiar a un tempo. Recoñecemos o outro e recoñecémonos. Tal vez por iso nunca poden entender a poesía con simple razón. E cada vez que leo un poema, outras palabras son invocadas, outros instantes, tamén outros misterios. E tal vez por iso penso que a esencia da poesía é a liberdade, entregada polo poeta, recibida por quen o leu e escoita. E claro, que tamén somos libres de levantar e sair pola porta. E agora vou acabar este prólogo insensato, antes de que abrazamos todos, para que a poesía entre a acción. Porque parece que agora teño un problema. Non sei que poeta vai primeiro, ou sea que pido un voluntario para empezar. Como non nos falamos... Ala, pois vou eu, veña. Bueno, pois con todos vos, entón, Gerardo Méndez. Nacido en Colón, República de Panamá, no ano 1964, é vogal territorial da Asociación de Escritores AS en Lingua Galega. Ten publicados O Cazador, en 1991, O Abrente un desatino, 1995, e o libro colectivo Narradores de Cine, 1996. Tamén foi, aquí no Nopón, pero foi finalista do Premio Esquío. Vai, tamén foi un tempo. Antes, sí, bueno, xa, pero eu de data son fatal. Bueno, con todos vostedes, con todos vos, Xerardo Méndez. Bueno, primeiro de nada, creo que Carlos fixo unha presentación fabulosa, como non podía ser menos. E eu, para, como non sabía moi ben como encher estes 20 minutos, vou soltar algo do rollo primeiro. Decirvos que, bueno, eu cheguei a poesía porque me dixeron que se ligaba coa poesía, non? Joder, sería un animal. Bueno, entonces un día estaba tomando unhos viños eu con un xío, no Boneira, que o encontrei un día pola calle e entrei así de sopetón, non? Cando entendaza sete anos foi estas toladas. E levou-me a tomar unhos viños e díxome: a palabra hai que entregarlle a vida. Digo, joder. Bueno, o caso foi que, mal que ben, fun amoreando versos e a poesía é unha cousa que vai e ven, por lo menos para mí, ¿no? Y desde luego non creo que a poesía sexa unha cousa que se consiga con traballo. Hai xente que pensa que sí, eu, a mí vaime e venme, ¿no? Entonces o que vos vou dar vai ser un misto, porque eu máis que poeta son narrador, un misto de poemas e unha algunha narracionciña. E estos son uns versiños algo tétricos e pesimistas, menos un do final, que empezan así. Gravar na luva triste do día o segredo extraviado nos teus ollos, a palabra perdida no outono ou a ferida insensata do reloxo. E así volvan os días como as marés pontuais e asasinos. E viver como paxaros bebendo na mau tétrica da pôr do sol groliños de auga suxa pingadas de sangue apodrecido nas xanelas da aurora, neses días silandeiros en que os carros de combate se atafegan esmagando mociñas idealistas. Viver como paxaros a moura incerteza da madrugada, a vir outro día e non será mellor. Bueno, vamos bater un pouco de queixo despois de xamón. A ver, este é un relatiño dunhas crónicas así sobre o cotián que acabaron degenerando en cousas directamente políticas. Di: Zemuzawi abriu os ollos unha mañá de xaneiro, unha mañá fría de ceo escuro, nunhas montañas perdidas cun nome que ignorou sempre. O único contacto con aquel día era a lembranza duns ollos verdes e duns beizos que deitaban na súa orella cancións tecidas con palabras tamén esquecidas. Se ese olvido non presidira cada un dos seus días, acaso lembraría visitas a un cárcere, un home tolleito detrás das reixas, a sorna na face dos gardas e a fame de todos os días. Pero esta última borraba calquera idea que puidera agromarlle no caletre, empurrando a unha procura sistemática de alimento que comezaba polo hospital, seguía polo mercado e continuaba nos tinacos de lixo do centro. Nos primeiros tempos, cando Hussein lle ensinaba os lugares onde podía atopar alivio a queimadura daquela brasa, todos eran lugares, non de abundancia, pero sí de achadego seguro. Foi cando Hussein decidira largarse a Bagdad cando a cousa comezara a empeorar. Vente, dixeralle, Bagdad é grande. Non lle fixera caso. Sempre fora fachendoso e presumido, xa o aturara dabondo. Só era un chisco máis grande que el, e ben que se tiña aproveitado. Ninguén máis sería o can, nunca máis sería o can de ninguén. Queres que te obriga? Ese día abriu por primeira vez a navalla que atopara no tinaco da casa do gobernador. Ensinou os 8 centímetros de aceiro, e o outro acorouse. Non te apures, que xa atoparei compañía, espetáralle, recuando. Desapareceu da súa vida e a súa idade chegou como alivio. Dous días despois, a xente pegoulle a tolea. Ían ao mercado e amoreaban nos coches todo o que atopaban. Non deixaban ren, nin para o lixo. A banda do Hassan peiteaba cada día ao mercado, ao hospital, todo, mallaban nun por calquera cousa. O Hassan tiña o enfilado desde... tiña que andar continuo. a horas nas que adoito era inútil rabuñar o metal gris dos contedores. O bandullo proíalle en misericordia. A mañá que comezaron os bombardeos estaba raspiñando nun barreño na traseira do Ministerio da Gobernación. Tiñan unha cociña para os gardas e ali sempre houbera abundancia. Tamén perigo de que lle botaran o lazo e o meteran o cárcere. Eles chamabanlle escola, pero aquilo era un cárcere. Sentí unha subiu por riba da cabeza, despois reventou o mundo e un xigante arrancoulle unha perna. Non se podía mover. Entre aquela boaxe que lle caía nos ollos, sentía fichar o sangue da súa perna na area da calella e soubo que era o momento de pechar os ollos. Bueno, este título é Libertade para Irak. Para sermos páxaros, compra facer so lume. Icaria é unha patria amarga e a lúa unha prateada mentira. Deixa que logo veña a mañá ben cedo sobre o corpo espido depositar muruxas e moxenas, pois todo a fin é terra, nin pó sequera. Ou unha pedra no corazón, ou un sámago no ventre, ou a lentura mol do primeiro maio, ou a prata do primeiro outono, esa auga a escorregar nas pedras feridas de lanternas, e sempre a dor dona das fronteiras. Bueno, non sei quanto me queda. A ver, vamos buscar aquí unha cousa que tiña eu. Despertar. A voz renxe na madrugada, pero é só a radio encetando un día novo, redondo como un pan, un pan redondo como a luz que se achega, agochándose, coa mesma dúbida que un neno pon no primeiro andar. O neno que se anica, que se agarra a pata da mesa, que empuxa cada sílaba coa ausencia do desexo. Pi, os nenos can, como a luz na trampa das nubes, e nacen as vaguas. Chove ou non chove. Na espesa claridade do outono resplandece un paso. Un sorriso redondo e feliz como un pan branco, mol e tenro. Ese que te agarda rente o café con leite e presa que te empuxa contra a voz do locutor. Afógalo co golpe dun dedo, miras que cara trae o día e sais da casa, cargado coa canseira que che volveu o espello, esa débeda que nunca acabas de pagar. Vale, entonces xa remato, porque eu creo que xa falei demais. Con seis versiños. Camiñar como quen se ergue. Beber luz, gargarexar arelas, incendiar as nubes de soños e que chova. Máis, entón? Home, se si queres, sí, pero... Eu, non sei, depende do público, depende de ti. O digo, po... Entón, presento... Bueno, para como temos entre poeta e poeta, digamos, un intermedio musical, temos aquí as famosas Mouras, un famoso grupo de pandeireiras, moi adecuado para bodas e enterros, vamos. De feito, consiguen facer algo menos fúnebre esas bodas. E bueno, como é, como tamén a poesía se encontra en moitos lugares, non só evidentemente no que se concibe académicamente como poesía, e tamén se encontra na música popular, pois veñen regalarnos uns cantos temas. Con todos vostedes, as Mouras. Pois, nos tamén fomos convocadas aquí pola sensual voz do Rucho, que se acaba de ir. Participamos porque, digamos que nos facemos as pandereteiras, pues, palabras a golpes, casi. Con ritmos bellos, palabras novas, intentamos adaptar un pouco pois o que nos legan os vellos, con palabras novas que, por exemplo, neste caso, nos fixo o señor presentador. E, bueno, esperemos que nos hayan ben. Intentaremos non atronar moito, por eso solo hai... E que vos guste. Meu amor quere que eu teña páxinas de internet, blogs, Porta Verde do Sétimo Andar, e na revista das redes Escarlata Espasmo. Ten unha web poesía, con poesía visual, audio escrita, a dirección é espoplanetarium.net, que ve moi clariño. Ten publicado Subir o Fallado en Positivas. Bueno, tamén deste home podría contar moitas historias, pero como non pertencen ao ramo da poesía, vámonos deixar por agora. Con todos vos, Afonso Rodríguez. Bueno, eu... Eso tamén me avisou o Rucho e tal. Para ler este poema... Necesito poner estes lentes. Oda a Francisco Franco Bamonde. Ou, non te coñecín nin te padecín, pero coñezo a túa estirpe semente de ananismo, raquitismo e paludismo, que se estira como pel flexible, sémola esparrexada pola ancha Castela e demais provincias das Españas. Aínda podeche respirar en bares e discotecas, parlamentos e parcelas. Se levantaras a cabeza, aínda poderías sorrir con ese medio sorriso denominado fascismo simpático, e alzarías a man para berrar gol en calquer estadio de segunda división. Dende tribuna ata marcador e grada de fondo, a preferenza da túa herdanza segue ser idea e feito nas comisarías e nos despachos, ou en brazos tatuados. O sangue vermello da túa grande, libre e gorda nación continúa a recender ranciamente male as cadenas privadas. Frustración. Valentino e Valentina querían ser namorados, mas non o conseguían por mor do cortavirillas, por mor dun rañaceos de Esparta. Non tiñan economía suficiente para poder voar nin chegar ao fin do mundo. Non lles concedían créditos ou avais para pulverizar os seus límites, nin siquiera os do seu corazón. As vaguas caían dos ollos de Valentina, e Valentino dicíalle que non desperdiciara nada. Quizáis nun futuro non moi lonxano, a él gostaría de conducir e sería quen de levar a lúa e instalar unha bandeira porque tú lo vales. Unha nota musical atopou unha cantiga, introduciuse no instrumento e provocou o tormento. Estragou o himno nacional. Unha nota terrorista acabou na cadea, xunto co resto de notas por ser en torno dela. A partir de entón xa non existe a música, e os vendedores de partituras están todos fichados, ademais de legalizados. O himno nacional son agora 10 minutos de silencio. Nos estados democráticos prohibíse asubiar. E sigo. Nova páxina do diario. Contabilizamos os desastres por miles. Miles Davis era negro, como o pensamento das campás hoxe. Pelé é negro, e as comedias norteamericanas tamén son negras. Boris Vian era negro, moitos negros para escritores brancos. Nubes negras que non descargan, montes negros, pesadelos negros, negros despectivos, negros cos dentes brancos, negros sin diamantes. Luther King era negro, como a fume das chimeneas, como carbón, como a Baltasar, como prestixiosos petroleiros, ouro negro, traballadores como a negros, balados negros, Europa branca, rezan as pintadas, con mandamentos brancos despectivos, con hipocresía das dúas velocidades, coa hipocresía sen fronteiras, Europa bella, che de pitas e lagartixas verdes, negra hipocresía, Ronaldinho é negro, as botas militares son negras, as botas dos futbolistas son brancas, ás veces enchense de sangue, como as enxibias despois do cepillado, como os balados, como os dentes brancos dos negros, que precisan do que lles corresponde, que precisan ser marea, para saltar a comodidade branca, a hipocresía branca, a Europa hipócrita branca, que se debate entre morrer polo colesterol ou pola eutanasia, pola senectude ou pola maldade. Os xóvenes negros son anónimos, non son máis Davis, Pelé, Luther King, Baltasar ou Ronaldinho. Son a terra máis anónima, xa de sangue negra. E bueno, sí. Como aprender e practicar na realidade? Aplicarse, cando as nubes están en riba, como rirse da súa chuve delas, como mollarse sen se torturar, como recordar o amor que existe e existirá, como invadirse, como cortar a difusión sen medicarse, como cuspir a nicotina e saborear a merenda, como disarse de lerias, como non precisar máis que a luz do día, máis que o negro da noite, como non desmoroarse, como deixarse ir polos intres, introducirse nos baleiros e respirar, como situarse no presente sen que sexa militar, como non rirse en xeral para lograr vivir e convivir nesta aventura espacial, abrir e pechar os ollos síntoma. Ela dicía, non me afumes, chourizo, eu tiña ardor de estómago, e cabalgaba a modo. Levaba as botas volvoreta, ela. Eu tiña as unhas máis grandes do universo, do noso universo, amarelas de nicotina, versaba seme, soñaba París, soaba morfín, movía esa cama desprazada do correr, chovía e ela ría, e voaba, ría e voaba. Bueno, pues con los últimos otra vez a las moras y nos van a ofrecer otra flor de su ramo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay O seguinte poeta que temos é Manuel Fontemoura, que acaba de chegar. De Fontemoura, Porqueira, Colleita 269. É director teatral dos grupos Anéis, Anéis Mozos e Anéis Picariños. É vicepresidente da Asociación Cultural Encrucillada da Limia. E ten publicado o libro, o poemario Poemas Resgatados, e un libro con Miguel Marboa, Voces do Limia. Bueno, antes de nada, disculpai por chegar tarde, pero motivos persoais, sabes que non podía chegar antes. ¿Sí? Bueno, eu son unha persoa que non a poesía non a, non a prepara, tal como sai, pois ya conto, non? Entonces, vou ler un poema de pois un en concreto é do meu sentimento hacia o meu povo, non? Pero hacia todo o que significa o meu povo. Quería converterse en pinga de chuvia de primavera para mollar a terra sedenta, pero quedouse en alustro de tormenta. Nadou hasta a fervenza máxica aquela a que chegan os dos soños, os que día a día o seu charco anegan en vez de encher a poza allea. Xunguiu desacougo con comprensión, misturou desalento con amor esnafrado e caiu na rodeira golpeándose en cada pedra, en cada unha das pequenas areas. Colleu reuma nos sentimentos, entregoulle a alma en coma, esgotouse o combustible e xa non lle bombeaba ilusión ao corazón. Na horta que cada día plantamos, entre os tomates e as leitugas, esquecémonos das plantillas máis delicadas, descarregándoas día e noite, evitamos a súa morte. Esta segunda poesía é dedicada a unha persoa que foi moi importante na miña vida, que foi a miña avoa. Eu, con 4 anos, marchei para Vigo con meus pais, e aquela persoa pequena que tiña unha cadeira desplazada bastantes centímetros, pois era a miña diosa, non? Foi unha poesía que escribín cando ela morreu. Era unha muller miúda, cunha vontade de ferro, as costas tortas como unha gongostra, os osos rotos de rozar os toxos, de lever tanto feixo ao lombo, de segar cos dedos na man. Ele había un mundo fermoso, non entendía a maldade da xente. E un día, apretándome as maus, dixo: a ricos e a pobres taparános os ollos cunha mala de terra no último instante. Morreu a miña avoa e quedei orfo. Foise misturando o ar frío do inverno cos meus seados pensamentos. Deixoume o seu sonriso reflexado no regueiro e as papas de millo que me daba de pequeno. Rosa da Fonte Barreal, galega, labrega, filla de Manuel e Pilar. Tivo unha filla, Maruxa, que casou con Ricardo dos Veigueiros, e o seu único neto son eu. Adeus, nai Rosa. Adeus. Outra poesía que reflexa unha cousa moi de actualidade e que me preocupa moito, que é o maltrato á muller. E veo esta poesía, sempre me recordou un dito que me dicía esta miña avoa, que dicía: ruís sementes, ruinabos, de padres puercos, hijos marranos. E sempre me quedou aquilo que dicía ela. Mallada por unha má amiga, as promesas de amor convertéronse nunha declaración de guerra. Nos anos mozos, mimiños de paixón, promesas ditas ao ouvido da raíña, biquiños dun príncipe mascarado, corsario traidor que fixo naufragar o barco. Porque na súa muller manda il, propiedade privada, en carne, en sentimento, perdoen tantos golpes como feito. A primeira foi por faltarlle o respeto, a segunda por ciúmes, a terceira por comercía, a cuarta para pola andar, a quinta para endereitala, e despois esa por costume. Quen che bate non te quere, que non te quere esmaga a vida, non só o corpo, tamén a tua dignidade. Houve alguén que un día me dixo que a poesía era un paseo pola vida, e esta poesía vai un pouco por aí. Unha canción sen letra, un río sen auga, unha leira sen terra, un carro sen rodas, unha patria sen bandeiras. A pluma dun poeta que non ten tinta desbarra, amasa ideas sen sentido. Busca no norte a imaginación que se estea e atopa barreiras e unha frecha que un camiña en cara ao sur. Alí a se converter nun ser neutro, nun xoguete que se esnaquiza, obrigado a coller o único camiño, transitado por promesas cor de rosa. Pero da fonte lle sae viño, con dominación de orixe, das polas dos castiñeiros, algodón 100% de marca coñecida. O noso amigo poeta precisa un repouso, hai que leválo ao Fírbeda, e mollalo na auga que axuda a medrar para que recupere a sinxeleza de antano. Do ruido muro, enterradas as galañas, os soños metidos nos museos, o xeo esquecido no fragor da loita, a utopía medida diante da hipocresía, na mentres as ideas cambian de cerebro, eloxeando a capacidade de transformación da xente, trocando patria por diñeiro, enamorando conductas, adorando pequenos ídolos de barro, que prostituen os sentimentos, clarexando incógnitas con martelos, cheos de sangue poirenta. A través dos tempos, mergullada, adormecida nos corazóns que bombean odios e mentiras, e se mistura no caldeiro do enterro da noite longa dos tempos pasados e vindeiros. Colleitas e colleitas. A nosa recollémola en centos de saquiños de compaixón adulterada. Esta poesía dediquei ya, escribina, a un pobo que desapareceu, un dos tres pobos que desapareceron na Limia Baixa cando se fixo un coro de Lindoso. Era o sentimento de pasear por un pobo que iba a ser a última vez. Nun pobo, non moi apartado do meu, a xente xa non pon a roupa das festas, xa non vai a misa cando tocan as campás, nin escoitan os cantos dos paxaros, porque non hai nin siquera un pardao. Alí a xeada non che roe os osos, o sol non che apreta tanto como a fame, alí non hai ilusións nin quen as alente. O día da festa non toca a banda, non hai xantar nin baila a noitinha. Os avós daquil pobo contan historias de fantasmas, de paraísos perdidos, e os seus netos preguntan sen obteren resposta. Desaparecellos o muiño, o forno, a casa onde naceron, e de todos os lugares dos recordos. Desaparecellos a Ceredo, baixo un diluvio de auga formigón. De vez en cando as miradas penetran na auga e van ata as solainas, recollen as patacas que xa non sementan, chaman ao concello os veciños, que responden cas vaguas xordas, daqueles que son uxe os orfos dun pasado en vida esquecido. Esta é unha carta que lle mando, que lle mandei na súa época a que me esquecía escoitar. Excelentísimo señor, mando esta instancia dirixida a quen corresponda a tomar a decisión de obrar de acordo cos principios establecidos por non sei quen, pero que seguro obrará no meu proveito. Quixera cambiar o escudo de Galiza, que como xa ben sabe, está no norte do seu estado. O novo escudo dividiríase en 4 partes. Nunha delas iría unha rede, porque a miña terra é mariñeira. Noutra iría un sacho ou unha fouce, e elixa vostede o que queira, pois isto representaría a Galiza labrega. Na terceira parte iría unha xesta, un toxo, váleme calquera, porque diles están os montes cheos, bueno, estarán se non se queiman. E finalmente na parte que queda iría unha vaca, pois hai moitos, animais hai moitos, pero ningún que nos manteña é por riba a nosa terra. Sin máis que dicirlle, despídome sen coñecelo, quedando á espera da súa resposta que agardo manda xiña. Asinado, Manolo da Fonte Moura. E xa para rematar, Este primeiro libriño que publicara, que fixera con Xavier, axudándome, recolle poesías pois, que fun escribindo durante a miña vida, e unha delas era unha cousa que sempre me preocupa, como a todos, que é o idioma, non? E dixo mai, e dixo pai, e paxaro, e la berca, xogaba co can na horta, enchíos e onllos de terra. Aquel repoliño que nacera froito do zumo da paixón, acariñaba agora a dulce lingua que nos seus devanceiros agromou. Apretando a forte mão do avó, escoitaba os contos á beira da fonte, na que seu pai choutara ledo, vixiado polo riso do seu bisavó. O neno ia medrando forte, ao mesmo tempo que o castiñeiro no souto, para que pasados a algúns outonos, faga co seu fillo un magosto. E dixo mai, e dixo pai, e paxaro, e la berca, xogaba co can na horta, e enchía os xeonxos de terra. Esta é unha poesía que dediquei ás mulleres labregas, como a miña avoa, ou como a miñas tías, que facían doble traballo, o traballo da terra e o traballo da casa, en uns anos moi difíciles. Rozaban os toxos e cargábanos mau firme no arado. Chegaban para a casa e a xornal e traían a leña ás costas. Acomedaban a facenda e os fillos. Fregaban a casa e cosían a noite. Os compañeros nunca estaban, ou estaban na migración ou traballaban fora da casa. Cuidaban os cativos co amor desesperado dun corazón feito a fogo. Non hai máis que dicir, só lembrar en acto de nobreza, que sería da nosa terra sen a loita moitas veces solitaria da muller labrega. E xa remato, o último. É o meu paraíso, que todos temos recordos de infancia, e o meu está en Porqueira, nas veras que xa non existen. E naquelas tardes de verán, naquel tomate con un pouco de sal que me facía a miña avoa, me daba a miña avoa, naquelas vacas, naquelas risos, e ven esta poesía. O paraíso está ali, envolto en risas souvenirs, xogando coa lama das pozas, as boleriñas nos valados, correndo polos camiños da veiga, pescando ras no río. Ao mesmo tempo cogando, vixiaba este verxel unha muller frágil de corpo, cos osos doentes de anos de duro traballo. O tesouro mostrábalo a media tarde, a merenda era o repouso dos guerreiros. Ela metíame na boca os guerreiros anacos de queixo. Cando o sol dicía adeus dendo monte de Congostro, o capitán recollía o campamento e os feroces piratas ían ledos. Volverían o día seguinte. Eu tiña a infinita sorte de dormir ao lado da nosa vixía. O bico xonetiño era o derradeiro acto de servicio do día. Marchasa, digo. Tens marchasa? Non, pero... Bueno, pois despois de Manuel Fonte Moura, pois as Mouras en Fonte. Por favor. Pois antes fixemos unha mazurca tradicional e unha xota, e entón agora para nos hermanos vamos facer tamén moi tradicional. Primeiro unha xota e unha muiñeira. Thank you. Bueno, e agora chegamos ao último poeta desta primeira sesión do Cafés da Palabra. Carlos Figueiras, de Ourense, colleita do 81. Cursou Filoloxía Portuguesa e é socio da GAL e portavoz do Movimento de Defensa da Lingua. Participou en publicacións galegas e portuguesas e é primeiro premio no Festival Voces da Terra e primeiro premio no Festival Camiño de Santiago. Con todos vós, Carlos Figueiras. Bom, antes de máis, obrigado a xente da Esmorga e a toda a xente que está colaborando cos Cafés da Palabra por facer que este sexa o primeiro ano e aguardo que haxa moitos máis. Sinto, teño que poñerme de pé porque non aguanto moito ler ou recitar sentado. Sobre todo, o primeiro poema pois, moi dedicado á xente que está a organizar isto, dedicado ao Rucho e á xente da Esmorga que está por detrás de todo isto, dedicado á xente que está hoxe aquí. Sobre todo, eu agradezo agora do ponto de vista pois pessoal. Eu, se nalgúnha vez me sentí un poeta na miña vida, foi para oportunidade que se me brindou tanto na Galiza pois como en diferentes lugares de Portugal para subir un estrado e falar diante da xente. A mí realmente é o que me ilusiona e para além disso pois para alguén que escribe con NH, LH e C cedillado pois facilita moitas veces pois salvar esa pequena distancia do principio e ser visto na voz e na palabra pois como unha persoa normal. Intenzóns. Cheguei ao teu ponto de escrever sobre o silencio. Cheguei mesmo ao teu ponto de non escrever no noso silencio secular interminável. Pensei tamén fuxir do seu silencio e procurar outros camiños nas palabras lonxe dos ataques asasinos das palabras. Cheguei ao teu ponto de duvidar sobre as palabras. Cheguei mesmo ao teu ponto de non as escrever na nosa páxina en branco secular interminável. Fallo corte de nós. Ai, moi ben. Non, si és tú, bueno. Que bo. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoiando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.